seniorów. Przekonałaś mnie. Chodźmy do apteki po Zdrowid Skurcz Senior. Zdrowid. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Dziś czwartek, 18 maja i jest 18. Serwis Trójki, Krzysztof Zyblewski. Działanie obrony przeciwlotniczej w Polsce jednym z tematów narady w Biurze Bezpieczeństwa Narodowego. Ukraińskie dzieła sztuki będą przechowywane na Zamku Królewskim w Warszawie. Na Mazowszu już 10 stref objętych zakażeniem ptasią grypą. Poprawę procedur w sferze komunikacji między siłami zbrojnymi, resortem obrony, opinią publiczną oraz siłami sojuszniczymi NATO zapowiada szef Biura Bezpieczeństwa Narodowego Jacek Siewiera. Odniósł się w ten sposób do sprawy znalezienia rakiety pod Bydgoszczą. Ten temat był poruszony na dzisiejszej naradzie w BBN-ie i będzie przedmiotem dalszych analiz, podkreślił Jacek Siewiera. Bez wątpienia zrozumienie sytuacji, zrozumienie procedur, które obowiązują, które wymagają poprawy, które wymagają doprecyzowania i tego, w jaki sposób będą realizowane w przyszłości, jest dużo większe po każdej ze stron. Ogromną rolę będą miały aktualizacje procedur, czy podjęcie dyskusji na temat procedur i działania po stronie sojuszniczej, bo również takie sytuacje jak te stanowią poważne zagrożenie i nowe wyzwanie. Narada w Biurze Bezpieczeństwa Narodowego dotyczyła także zmierzającego się szczytu NATO w Wilnie. W spotkaniu z prezydentem Andrzejem Dudą wzięli udział ministrowie obrony i spraw zagranicznych oraz dowódcy. Rozmowy trwały ponad 3 godziny. 38 dzieł z Narodowego Muzeum Sztuki imienia Bohdana i Warwary Hanenko w Kijowie przywieziono do Zamku Królewskiego w Warszawie. Zostały sprowadzone do Polski na prośbę dyrekcji Kijowskiego Muzeum, które znacznie ucierpiało podczas rosyjskich ataków na stolicę Ukrainy. Przywieziona do Warszawy część kolekcji Narodowego Muzeum Sztuki z Kijowa zawiera najcenniejsze i nigdy wcześniej nie pokazywane w Polsce dzieła, powiedział wicepremier, minister kultury i dziedzictwa narodowego Piotr Gliński. To jest największa, najbardziej cenna kolekcja sztuki holenderskiej, włoskiej, hiszpańskiej, która znajduje się na Ukrainie. To, że tutaj się znalazły, to jest wyraz zaufania. Dyrektor Zamku Królewskiego Wojciech Fałkowski poinformował, że dzieła z Ukraińskiego Muzeum będą w Polsce nie tylko przechowywane, ale i konserwowane. Co najmniej kilka dzieł sztuki na pewno wymaga dużej pracy i my ją z przyjemnością wykonamy we współpracy z konserwatorami ukraińskimi. Dzieła z Kijowskiego Muzeum zostaną zaprezentowane publiczności w przyszłym roku. Dorota Piotrowska, Polskie Radio. Otyłość i palenie papierosów zwiększają ryzyko chorób onkologicznych i kardiologicznych, przypominają specjaliści. Te czynniki ryzyka dotyczą większej liczby mężczyzn, mówił podczas konferencji Zdrowie Mężczyzny 2023 kardiolog z Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego profesor Artur Mamcarz. Większość osób, które palą, zginie przedwcześnie z powodu chorób podtytoniowych. To mogą być choroby onkologiczne, to mogą być choroby układu sercowo-naczyniowego, udary czy przewlekła obturacyjna choroba płuc, która również skraca życie, gdzie tytoń jest czynnikiem ryzyka, więc myślę, że powinniśmy mówić o tym dużo. Z badań wynika, że 8 milionów Polaków pali papierosa, a 61% dorosłych ma problem z nadwagą. Słowacki parlament zobowiązał rząd do głosowania na szczeblu unijnym przeciwko inicjatywom związanym z zakazem sprzedaży aut spalinowych, dopóki pozytywny wpływ takich regulacji na środowisko nie będzie jednoznaczny. Za przyjęciem uchwały zagłosowało 127 ze 145 obecnych słowackich posłów. Przyjęta przez parlament uchwała dotyczy nie tylko samego zakazu, ale również inicjatyw skutkujących wzrostem cen pojazdów z silnikami spalinowymi. Słowaccy posłowie zobowiązali też rząd do prowadzenia negocjacji w tej sprawie i budowania poparcia wśród innych państw Unii Europejskiej. Rezolucja prawdopodobnie wpłynie też na stanowisko Bratysławy w sprawie normy emisyjnej Euro 7. Jej przyjęcie, zdaniem ekspertów, może oznaczać koniec produkcji małych, przystępnych cenowo aut. Słowacja tymczasem jest największym na świecie producentem samochodów w przeliczeniu na liczbę mieszkańców, a przemysł motoryzacyjny jest głównym napędem jej gospodarki. Wojciech Stobba, Polskie Radio. Już 10 stref objętych zakażeniem ptasią grypą jest na Mazowszu. Zostały wprowadzone tam, gdzie wirus zdziesiątkował dzikie ptactwo, głównie mewy, mówi mazowiecki lekarz weterynarii Paweł Jakubczak. Żyrardów, ożarów mazowieckich legionowo. Tam są już rozporządzenia, które obowiązują powiatowych lekarzy. W trakcie wydawania rozporządzeń jest Zwoleń, Kozienice, Otwock, Nowy Dwór Mazowiecki. 3 powiaty, w których też są wyniki potwierdzone, Płock, Warszawa i Węgrów. Tylko na wyspie na Wiśle w okolicy miejscowości Lucimie znaleziono około 250 mew. Wszystkie były zarażone wirusem H5N1. Przygotowujemy rozporządzenie o strefie objętej zakażeniem, mówi Wojciech Walkiewicz z Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w Zwoleniu. Już właśnie rozporządzenie jest pisane, no i będzie wydawane tylko na teren gminy Szyłęk. Czy ferma, czy prawda wielkotowarowa, czy drobnotowarowa, czyli tak zwane gospodarstwo drobne, prawda, to jest obowiązek w zamknięciu trzymania kur, żeby woda czy pasza też nie były na zewnątrz, żeby nie miały do tego dostępu dzikie ptaki. Na terenie specjalnych stref nie można m.in. organizować żadnych targów czy wystaw z udziałem ptaków. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Wieczorem i nocą pochmurno z przejaśnieniami na północnym zachodzie, z kolei w południowo-wschodniej części kraju będzie padał deszcz, a na południu uważajmy też na mgły ograniczające widzialność do 300 metrów. Nocą w rejonach podgórskich i na Pomorzu 3 stopnie, w centrum 5, a na Podkarpaciu 9. Jutro pochmurno, miejscami deszczowo, a większe rozpogodzenia możliwe na północy i na zachodzie kraju. Wiatr słaby, umiarkowany na wybrzeżu, dość silny w porywach do 60 km na godzinę. Jutro chłodniej na Pogórzu, około 10 stopni, poza tym temperatura zróżnicowana w pasie od Suwalszczyzny aż po Dolny Śląsk i Wybrzeże od 12 do ledwie 14 stopni, ale najcieplej w Wielkopolsce i na Podkarpaciu do 18 stopni Celsjusza. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do Trójki. Dziś m.in. o tym, że na autostradach i drogach ekspresowych ma obowiązywać zakaz wyprzedzania ciężarówek przez ciężarówki. Dwie dwójki i siedem trójek. Rzeczywiście czasami kierowcy tirów przesadzają, natomiast mają też rację, że może się trafić ktoś wolniejszy, że tak się wyrażę. Takie rozwiązanie ze strefami. Mamy strefę ograniczenia do 30 na godzinę 40, więc zróbmy takie strefy, zwłaszcza tam, gdzie jest chociażby nawet lekko pod górę. Czekamy na kolejne Państwa propozycje. Numer telefonu znany. Takie dziś pytanie, chociaż jedno z wielu, a kolejne pytanie, odpowiedzi będą padać już za chwilę w trójkowym komentarzu dnia. Jedna noc, a w życiu jakby piękniej. Byłem z nią parę chwil, było tak namiętnie. A teraz jestem tu, ludzi tłum, a myśli takie dziwne. Nie wiem, czy sam tego chcę, lecz nikt tu nie jest winny. Myślę, że tańczę, wódkę piję. Może dziś to będziesz ty, przecież mama cię nie zbije. Jesteśmy tu, ludzi tłum, a myśli dookoła. Nie wiem, czy sam tego chcę, chyba jedź do domu. Myślę, że nie stało się nic. Gdzieś widziałem ją, znowu była z innym. Krzyczał coś, szarpał ją, uciekła do windy. A teraz jestem tu, ludzi tłum i znowu myśli dziwne. Może bym mógł zostać z nią. Myślę, że nie stało się nic, nic. 17:10 i sekunda. A myślę, że nie stało się nic. Bartłomiej Graczak i nasz gość. Trójkowy komentarz dnia. Kłaniam się Państwu nisko, a dziś z nami Michał Gramatyka, Polska 2050. Dzień dobry, panie pośle. Dobry wieczór, panie redaktorze. Witam serdecznie słuchaczki i słuchaczy. Zanim przejdziemy do tych bieżących politycznych tematów, chciałbym pana zapytać, jako fana trójki, jak dobrze pamiętam naszą ostatnią rozmowę, czy zamierza pan swój talent, swoje umiejętności muzyczne wykorzystać w trakcie, już można powiedzieć, nadchodzącej kampanii wyborczej? A trafił pan w dziesiątkę, bo akurat razem z posłanką Joanną Muchą, która słynie z pięknego śpiewania, i z naszym przyjacielem z Polski 2050 Dobrosławem Rolą pracujemy nad czymś, czego będzie można posłuchać i co myślę, że będzie całkiem fajne. Czyli zapowiadają się koncerty. Nie, no koncerty może nie, ale na pewno nasze głosy usłyszą Państwo i na pewno będzie to forma komentarza do otaczającej nas rzeczywistości muzycznego. A może jest pomysł, by powołać taki zespół ponad podziałami politycznymi, bo ostatnio wokalnie też zaistniał pan minister Michał Wójcik z Suwerennej Polski. No tak, ale przy Wójciku to my wszyscy to jesteśmy jak, nie wiem, chór gospodyń wiejskich. Wójcik ma przecież tak niesamowity talent, tak fantastyczny głos, że ktokolwiek z nas by się chciał przy nim pokazać, to tylko by ginął w jego cieniu. Tak jest, nawet próbkę umiejętności pana ministra prezentowaliśmy na naszej antenie. No cóż, ale myślę, że pani minister Mucha też da radę. Panie pośle, przechodząc już do tych bieżących informacji, rząd wczoraj podjął decyzję o tym, że będzie w przyszłości niedalekiej zakaz wyprzedzania ciężarówek na drogach szybkiego ruchu. Panu odpowiada taka zmiana? No deo gratias, powiedziałbym po łacinie. Dzięki Bogu. Wreszcie, przecież to jest naprawdę dramatyczna sytuacja, kiedy na dwupasmowych drogach wyprzedzają się dwa tiry. Jeden z nich jedzie 88, a drugi 91. I to wyprzedzanie trwa i trwa. Słucham trójki dziś od kilku godzin i widzę, że wiele osób wskazuje, że lepszym rozwiązaniem pewnie byłoby to rozwiązanie niemieckie, gdzie jest generalnie zakaz wyprzedzania z bardzo niewielką prędkością, czyli z prędkością, która różni się w bardzo niewielkim stopniu, ale myślę, że ten zakaz wyprzedzania dla tirów na drogach dwupasmowych, na drogach ekspresowych, na autostradach jest bardzo, bardzo dobry dla kierowców aut osobowych przede wszystkim. Skoro już wyruszyliśmy w trasę, od 1 lipca pierwsze dwa odcinki autostrady A2 i A4 mają być darmowe, ale rząd zapowiada, że to jest dopiero początek, że weźmie się też za te prywatne autostrady. Jak pan ocenia z kolei te zmiany, te zapowiedzi? No nie wierzę w to, że autostrady koncesyjne będą darmowe. Nie wierzę w żadną redukcję opłat na autostradach, na odcinkach koncesjonowanych dla prywatnych operatorów. Natomiast oczywiście zniesienie opłat na tym odcinku pomiędzy Sośnicą a Wrocławiem i pomiędzy Koninem a Strykowem to jest w mojej ocenie dobry ruch. To jest ruch, który może nie upłynni specjalnie ruchu, dlatego że ten ruch już odbywa się płynnie. Natomiast niestety jest to granie pod publiczkę. No przecież jeszcze kilka miesięcy temu Sejm debatował nad prawem, w którym regulowaliśmy opłaty za drogi w Polsce. Wszyscy jak gdyby dyskutowaliśmy nad systemem e-toll, który w Polsce obowiązuje. Przedsiębiorcy pisali oprogramowanie do inkasowania opłat za drogi. Ministerstwo również wypuściło swoją aplikację. Przecież miliony złotych to musiało kosztować. No wyjdzie na to, że teraz po prostu te wszystkie aplikacje będą do wyrzucenia. Panie pośle, jeszcze w kontekście innej zapowiedzi Prawa i Sprawiedliwości, mianowicie zwiększenie świadczenia 500+, od 1 stycznia ma to być 800+. Rząd twierdzi, że ma już harmonogram w tej sprawie, w czerwcu ruszą konsultacje społeczne. Platforma chce szybkiego przyjęcia tego projektu, no ale PiS mówi, że swój termin zaprezentował i się tego terminu będzie trzymał. Gdyby zliczyć wszystkie obietnice dotychczas zgłoszone przez Platformę, to jest około 100 miliardów złotych, taki koszt. Jeśli chodzi o obietnice PiS-u, mówi się już około 60, nawet 70 miliardów złotych. Wy się temu przyglądacie trochę z boku i co sobie myślicie? No myślimy sobie, że odbywa się na naszych oczach jakaś gigantyczna licytacja na populizm, na rozwiązania populistyczne, a niekoniecznie rozwiązania, które jak gdyby mają, otaczają troską finanse państwa. My nazywamy ten program 800 plus inflacja, no bo przecież to będzie tak olbrzymi impuls inflacyjny, że znowu wzrosną raty kredytów, znowu utrudni on życie przedsiębiorcom. Polska 2050 Szymona Hołowni w sojuszu wyborczym z Polskim Stronnictwem Ludowym idzie trzecią drogą. My nie zagłosujemy za niczym, co jest rozdawnictwem publicznych pieniędzy, dlatego że tych publicznych pieniędzy nie ma. Zwracamy uwagę na to, że w ustawie budżetowej na 2023 rok zadłużenie państwa liczone według norm unijnych rośnie o 200 miliardów złotych. To wszystko jest kredyt, który będziemy musieli spłacać w kolejnych latach. To wszystko jest kredyt, który będą musiały spłacać kolejne pokolenia. No tak, panie pośle, ale jednak ostatnio pojawiło się sporo danych dotyczących gospodarki, tego, że recesję to właściwie mamy już za sobą, że przed nami ożywienie gospodarcze, a patrząc od czwartego kwartału 2019 roku, czyli ostatniego, który poprzedzał pandemię, rozwinęliśmy się w tym czasie najszybciej w Europie, znacznie szybciej niż strefa euro. Na to się powołują teraz politycy Prawa i Sprawiedliwości, twierdząc, że pod koniec roku ta inflacja już będzie jednocyfrowa i to będzie dobry moment, żeby wprowadzić tego rodzaju świadczenie, taką podwyżkę. No ale hola hola, inflacja rośnie. W kwietniu 2023 roku inflacja była o 2 punkty procentowe wyższa niż w kwietniu 2022 roku. To pokazuje, że nawet w tych miesiącach, w których inflacja powinna spadać, ona oczywiście spada w ujęciu rok do roku, ale proszę pamiętać, że kwiecień, maj, czerwiec, lipiec, no to są takie miesiące, gdzie ze względu na taniejącą żywność ta inflacja będzie spadać, natomiast ona w dalszym ciągu miesiąc w ujęciu do takiego samego miesiąca rok temu po prostu rośnie, więc tutaj naprawdę nie ma się z czego cieszyć. Oczywiście ożywienie gospodarcze super, bardzo dobrze, że przedsiębiorcy pracują nad tym, żeby zasilać ten budżet, bo strona dochodowa budżetu jest przecież bardzo, bardzo ważna. Natomiast proszę zwrócić uwagę, że w ciągu 8 ostatnich lat PiS wprowadził 34 różne nowe podatki i opłaty. 35 dyskutowaliśmy na ostatnim Sejmie. To jest tak zwany Fundusz Ochrony Rolnictwa, który spowoduje, że każdy produkt rolny będzie o jakiś tam ułamek procenta droższy. Naprawdę nie ma się z czego cieszyć. Co więcej, ci sami politycy PiS-u, którzy dzisiaj chwalą się tym, że Polskę stać na takie właśnie populistyczne zagrania, jeszcze miesiąc albo dwa miesiące temu mówili, że byłyby to impulsy proinflacyjne, że byłoby to duża komplikacja dla polskiej gospodarki. Panie pośle, na koniec zaproponuję panu takie ćwiczenie z wyobraźni politycznej, a właściwie zaproponował je pan Paweł Musiałek, prezes Klubu Jagiellońskiego, który na portalu właśnie Klubu Jagiellońskiego opublikował taki artykuł: Plan B dla dobra Polski, koalicja rządząca PiS, PSL, Polska 2050, czyli dlaczego z perspektywy państwowej Hołownia i Kosiniak-Kamysz powinni być gotowi na zdradzenie Donalda Tuska. Zdaniem autora tej analizy, wszyscy powinniśmy takie ćwiczenie z wyobraźni politycznej wykonać, a zwłaszcza ci spośród nas, którym naprawdę zależy na polskim państwie. No i jak pan takie ćwiczenie z wyobraźni politycznej widzi? Och, uśmiecham się ciepło, dlatego że socjologia, politologia to są właśnie takie dziedziny, gdzie można sobie fantazjować, a my stoimy mocno nogami na ziemi i nigdy nie wejdziemy w żaden sojusz z PiS-em ze względu na to, że PiS to jest organizacja polityczna, która niszczy polskie państwo. To jest organizacja odpowiedzialna za niszczenie instytucji demokratycznych. PiS jest odpowiedzialny za kryzys konstytucyjny, jakiego nie było. PiS jest odpowiedzialny za upadek polskiego sądownictwa. Jeszcze za prezesury pana profesora Rzeplińskiego to Platforma zaczęła wtedy. Panie redaktorze, proszę zobaczyć, co się dziś dzieje w Trybunale Konstytucyjnym. Sędziny i sędziowie powołani przez PiS nie potrafią się dogadać pomiędzy sobą. Tam już nie ma w ogóle żadnych elementów. Sędzina to żona sędziego, panie pośle. Sędziowie, no okej, okay, to możemy sobie o gramatyce długo rozmawiać, tym bardziej, że, że ja, tak wiadomo, jest. Właśnie z gramatyką pan redaktor rozmawia. Nie zmienia to faktu, że liczba kryzysów wywołanych przez tę władzę jest po prostu niewiarygodnie duża, więc takie jak gdyby przewidywania. Ale też nagromadzenie tych kryzysów w tej drugiej kadencji też było niewiarygodnie duże, panie pośle. Musimy już kończyć. Bardzo panu dziękuję za rozmowę. A szkoda, ja tak lubię z panem rozmawiać. A ja bardzo panu dziękuję za tę rozmowę. Mam nadzieję oczywiście, że nie ostatnią i że usłyszymy już niedługo pana, pańskich kolegów z jakimś muzycznym wykonem. Bardzo dziękuję za tę rozmowę. Również bardzo dziękuję. Pozdrowienia dla wszystkich Trójkowiczów. Bardzo dziękujemy, nie tylko rozmawiać, także słuchać, o czym kiedyś już pan mówił na naszej antenie. Z naszym gościem rozmawiał Bartłomiej Graczak. A my w Trójce dziś między innymi o tym, że na autostradach i drogach ekspresowych ma obowiązywać zakaz wyprzedzania ciężarówki przez ciężarówki. A może jest potrzebne? Bardzo niewiele. Potrzebne jest egzekwowanie prawa. Powiem panu, w Kanadzie, gdzie akurat miałem przyjemność też trochę pojeździć, tam jest taka ilość patroli, że tam nikomu nie przychodzi do głowy jeździć za szybko, nikt tam nie skacze z pasa na pas, bo w ciągu 10 kilometrów trafi na patrol drogówki. Oznakowany czy nie i będzie odpowiedni mandat. Dwie dwójki i siedem trójek, 21 minut po godzinie 18. W Trójce teraz Gorillaz. On Cracker Island it was born to the collective of the dawn. They were planting seeds of life to grow and made a paradise where the truth was not attuned. Then it sadness I consumed into my form as every day. Themselves to be a cult. They didn't know its many strategies. They taught themselves to be a cult. They didn't know its many strategies. On Cracker Island it was raised by the collective. No, myślę, że idealne na przykład do auta podczas podróży albo powrotu z pracy do domu. Dwie dwójki i siedem trójek, mówimy o zakazie wyprzedzania ciężarówki przez ciężarówki na ekspresówkach oraz na autostradach. No i zastanawiamy się też, jakie to może przynieść skutki. To wręcz doprowadzi do wzrostu liczby wypadków, bo kierowcy ciężarówek zaczną po prostu zasypiać za kierownicą z powodu monotonnej jazdy. Niech ktoś masobówką spróbuje jechać setki

Poważny kilkunastokilometrowy korek utrzymuje się na autostradzie A4 na Śląsku od węzła Murckowska aż do węzła Jeleń w kierunku Krakowa. W związku z wypadkiem jezdnia jest tam częściowo zablokowana. Na A4 tłoczno jest również pomiędzy węzłami Kostomłoty i Kąty Wrocławskie. Na 137 kilometrze zderzyły się dwa samochody osobowe i blokują jeden pas w kierunku Wrocławia. Zakorkowany jest warszawski odcinek trasy S8 pomiędzy Bemowem i mostem Grotoroweckiego w kierunku Białegostoku. Podobnie jest w Alejach Jerozolimskich, na Wisłostradzie i na trasie Łazienkowskiej. Samochód osobowy potrącił rowerzystę w miejscowości Kosewo na trasie numer 16. To odcinek Mrągowo-Mikołajki. Na 212 kilometrze obowiązuje ruch naprzemienny. I jeszcze Krajowa 94, odcinek Kraków-Olkusz. W miejscowości Biały Kościół doszło do tragicznego wypadku z udziałem dwóch pojazdów. Na 319 kilometrze mamy częściową blokadę obu kierunków. Jak zwykle prosimy Państwa o szczególną ostrożność. Radio Nawigator Trójki. Po 18.30 już teraz, zatem czas na skrót serwisu Trójki. Krzysztof Zyblewski. Udany atak ukraińskich żołnierzy w Bachmucie wyzwolili kilka kilometrów kwadratowych terenu. Jak poinformowała 3. Samodzielna Brygada, żołnierze przeprowadzili szturm na zachodnich obrzeżach Bachmutu. Na odcinku o szerokości 2 kilometrów przesunęli swoje pozycje o 700 metrów w głąb terytorium wroga. To kolejny w ciągu ostatnich dni sukces ukraińskiej armii na tym odcinku. W ostatnich dniach Ukraińcy wyzwolili ponad 20 kilometrów kwadratowych. Przede wszystkim na północ i południe od Bachmutu. Wsparcie dla rozwoju kolei i polskich firm związanych z kolejnictwem zapowiedział premier Mateusz Morawiecki. Podczas wizyty w nowosądeckim Newagu zaznaczył, że rząd będzie pomagał w sprzedaży polskich lokomotyw i wagonów na rynki europejskie. Im więcej tych nowych zamówień, tym więcej miejsc pracy, tym bardziej wynagrodzenia będą mogły rosnąć. A te koła zębate gospodarki polskiej wtedy będą lepiej ze sobą współpracować i ciągnąć całą gospodarkę do przodu. Będę na pewno robił wszystko, aby Polska mogła jak najwięcej takich pereł polskich gospodarki mieć, wspierać je, wspomagać, oby jak najwięcej takich wyjechało na tory europejskie. Szef rządu przypomniał, że na program rozwoju kolei i przywracania połączeń przeznaczono ponad 70 miliardów złotych. Z powodu ulewy nad polskim cmentarzem wojennym na Monte Cassino skrócono główne uroczystości w 79. rocznicę zwycięskiej bitwy. W trosce o zdrowie obecnych na klasztornym wzgórzu ostatnich żyjących weteranów i innych uczestników obchodów organizatorzy zdecydowali o ograniczeniu uroczystości. Odmówiono krótką modlitwę ekumeniczną za poległych, a delegacje złożyły kwiaty. W ostatnich dniach silne opady deszczu we Włoszech doprowadziły do powodzi, między innymi w regionie Emilia-Romagna, gdzie zginęło 9 osób. Pełny serwis o 19. Sprawdzamy, cóż w pogodzie, jak rozpocznie się weekend. Jutro pochmurno, miejscami deszczowo, a najwięcej rozpogodzeń na północy i na zachodzie kraju. Ale chłodniej na Pogórzu, około 10 stopni, niewiele cieplej w pasie od Suwalszczyzny przez wybrzeże Podolny Śląsk, tu od 12 do 14. Najcieplej w Wielkopolsce i na Podkarpaciu do stopni 18. Trójka. Program trzeci. Sporo dziś w audycji mówimy o zakazie wyprzedzania ciężarówki przez ciężarówki na autostradach i drogach ekspresowych. Dwie dwójki i siedem trójek. Szukamy alternatywy. Wydaje mi się, panie redaktorze, że te ciężarówki, które nie osiągają na autostradzie prędkości 80, załóżmy, kilometrów, powinny być albo specjalnie oznakowane, albo wyposażone w żółte światło, na przykład ostrzegawcze, i te ciężarówki można by wyprzedzać, inne nie. Zdaje się, że są takie naklejki. 50, 60, 70, 80 mają na tylnych naczepach coś takiego naklejone. Chodzi o bezpieczeństwo, rzecz jasna. Szukamy jakiejś, no, nazwijmy to, prostej rady. Bardzo proste według mnie rozwiązanie. Niech ten kierowca, który wyprzedza, doda trochę gazu, a ten, który jest wyprzedzany, niech zdejmie nogę z gazu. Myślę, że cały manewr zakończy się bardzo szybko. To się nie uda, żeby ktoś odpuścił, ktoś kogoś. Nie, zazwyczaj obowiązuje zasada nie daj się wyprzedzić. Nie wiem, skąd to się wzięło, ale jakoś takie mam wrażenie, jeżdżąc trochę po kraju. 26 minut pozostało do godziny 19. Gdyby Państwo chcieli coś dodać z perspektywy kierownicy, być może także szoferki, kierowcy zawodowego ciężarówki, bardzo proszę, dwie dwójki i siedem trójek. A już za chwilę na naszej antenie ekonomiczne podsumowanie dnia. sprawy bezpieczeństwa na drogach szukamy jakiegoś skutecznego sposobu, no i w pewien sposób także pocieszenia. 2 dwójki i 7 trójek. Nie trzeba żadnych ograniczeń, wystarczy po prostu tylko i wyłącznie przestrzegać przepisów. Normalnie przepisów przestrzegać i wszystko będzie dobrze. To zdaje się, że już mamy. Bardzo dziękuję. 2 dwójki i 7 trójek. Czekamy na kolejne Państwa sygnały za 22 minuty 19, a zatem już teraz... Podsumowanie dnia. Na audycję zaprasza sponsor Bank Pekao S.A. Przed mikrofonem Sylwia Zadrożna. Zapraszam. O najnowszych zmianach w kodeksie pracy dyskutują eksperci prawa pracy podczas konferencji zorganizowanej przez Państwową Inspekcję Pracy. Zmiany weszły w życie 26 kwietnia, a dotyczą m.in. urlopów rodzicielskich, z których częściej mają teraz korzystać ojcowie, mówi profesor Monika Tomaszewska z Uniwersytetu Gdańskiego. Do tej pory uprawnienia mężczyzn były pochodną uprawnień kobiet. Zatem to jest przełomowa zmiana. Doradca społeczny prezydenta dr Agnieszka Lenartowicz-Łysik zwracała z kolei uwagę na nowe prawo do urlopu z powodu działania siły wyższej. Ja to interpretuję w ten sposób, że pracownik wnioskuje, ponieważ naprawdę coś się dzieje. I w momencie, kiedy nie dostanie tego zwolnienia, no mogą być jakieś negatywne skutki dla życia rodzinno-domowego tego pracownika. Wiem, że tu się często porównuje te zwolnienie do urlopu na żądanie, więc też jesteśmy tak naprawdę ciekawi, jak będzie się praktyka wdrożenia tutaj realizować. Ostatnia nowelizacja kodeksu pracy wdrożyła do polskiego porządku prawnego dwie unijne dyrektywy. Pierwsza dotyczy przejrzystych i przewidywalnych warunków pracy w Unii Europejskiej, a druga równowagi między życiem zawodowym i prywatnym rodziców oraz opiekunów. Na warszawskiej giełdzie indeks największych spółek WIG20 zyskał dziś ponad 0,3%. Dolar kosztuje 4,22 zł, euro 4,54, frank szwajcarski 4,60. A kurs funta brytyjskiego to 5 zł i 23 grosze. Podsumowanie dnia. A teraz naszym gościem jest Marcin Eckert, wiceprezes PKO Banku Polskiego. Dzień dobry. Dzień dobry panie redaktor, dzień dobry państwu. Blisko 1,5 miliarda złotych zysku netto wypracowała grupa PKO Banku Polskiego w pierwszym kwartale bieżącego roku. Czy jest pan zadowolony z tego wyniku? Tak jest, jestem bardzo zadowolony. Nasz wynik za pierwszy kwartał jest wynikiem, który potwierdza naszą klarowną pozycję lidera polskiego sektora bankowego. Mamy prawie 12 milionów klientów, zebraliśmy 470 miliardów depozytów naszych obywateli, udzieliliśmy 254 miliardów kredytów zarówno korporacyjnych, jak i detalicznych. Te kwoty przekładają się na bardzo dobre wyniki. Cały czas bank pracuje na pewnych obrotach. Robimy to, co do nas należy. No i w ogóle chyba banki są w dobrej sytuacji finansowej. W ubiegłym roku cały sektor bankowy zarobił ponad 13 miliardów złotych. To są dane Narodowego Banku Polskiego. Co się przyczynia do tych rekordowych wyników sektora? W dużej mierze przyczyniają się do tego kryteria makroekonomiczne związane ze stopami referencyjnymi, od których do stóp określamy wartość naszych kredytów i tak to jest ta główna przyczyna, z której wynika wysoka baza dochodowa całego sektora i również naszego banku. Czyli mimo spowolnienia w gospodarce sektor bankowy ma się dobrze, to czemu w takim razie z obawą bankowcy czekają na wyrok Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej? Ja przypomnę, że wyrok w sprawie frankowiczów 15 czerwca, ale wstępne opinie rzecznika są korzystne dla klientów. Według tych opinii bankom nie należą się żadne dodatkowe opłaty za te kredyty. Tak jest. 15 czerwca bieżącego roku spodziewamy się orzeczenia Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości, które określi zasady działania właśnie kredytu w kontekście wykorzystywania kapitału przez klientów naszego banku i w ogóle sektora bankowego. Jest to takie orzeczenie, które będzie wpływało na poziom rezerw, które musimy zawiązać w kontekście rozliczenia tej sprawy z naszymi klientami. My jako PKO Bank Polski, jako pierwszy bank, wyszliśmy z propozycją ugód dobrowolnych pomiędzy nami a naszymi klientami. Ten program jest cały czas kontynuowany. Tych ugód zawarliśmy już 27 tysięcy. To jest największa liczba spośród wszystkich banków w Polsce. Spodziewamy się, że cały czas nasze ugody są atrakcyjne dla klientów, którzy nie chcą czekać na długie rozstrzygnięcia sądowe, a mogą uzyskać satysfakcjonujące rozwiązanie swojego kredytu frankowego bądź jakiegokolwiek innego wyrażonego w walutach obcych w taki sposób, żeby po prostu z bankiem się porozumieć i rozliczyć ten kredyt do zera bądź po prostu w taki sposób, który wynika po prostu z ich aktualnej sytuacji. Czyli rozumiem, panie prezesie, że wy spokojnie czekacie na ten wyrok TSUE? Jesteśmy dobrze przygotowani. Do tego mamy już zebranych ponad 10 miliardów rezerw, które stanowią 54% naszego portfela. 2 miliardy z tych 10 już wykorzystaliśmy do rozliczenia naszych relacji z klientami, którzy bądź się z nami porozumieli, bądź uzyskali rozstrzygnięcie sądowe. Czekamy z takim, bym powiedział, wyczekiwaniem, bo też to jest tak czysto po ludzku sytuacja, którą chcemy rozwiązać, tak? To jest coś, na co w jakimś tam podstawowym znaczeniu jest wyzwaniem dla całego sektora i po prostu ta sprawa prędzej czy później musi znaleźć swoje rozstrzygnięcie. W zależności od tego, jak zostanie sformułowany ten wyrok, będziemy określali, czy poziom rezerw, który mamy już dzisiaj jakby w naszym bilansie, jest adekwatny, czy będziemy musieli takie rezerwy dotwarzać. Na pewno zrobimy to, co będzie wynikało z tego wyroku. A jak dzisiaj w ramach tych ugód są te sprawy rozwiązywane? Czy ten kredyt frankowy jest traktowany tak jak kredyt złotowy? Co do zasady tak. My się rozliczamy z klientami w taki sposób, że dokonujemy konwersji kredytu walutowego na kredyt złotych. Znakomita większość naszych klientów, którzy dokonują takiej ugody i czy zawierają z nami ugodę, dokonują takiej konwersji, wybierają kredyt na stałą stopę, czyli taki kredyt, którego wartość i spłaty w przyszłości są znane na, jakby z góry. Także to jest w dużym uproszczeniu tego typu mechanizm, zawierając odpowiednie rozliczenie tego, co się działo w przeszłości. 3 lipca wystartować ma kredyt nisko oprocentowany dla osób młodych na pierwsze mieszkanie, ten kredyt dwuprocentowy tak zwany. Czy państwo chcą od początku w tym programie wziąć udział? Oczywiście tak. My jak najbardziej deklarujemy nasze zainteresowanie uczestnictwem w tym projekcie rządowym procentowego kredytu. Czekamy w tej chwili na finalne rozwiązania, które będą wynikały z ustawy, wyjdą z parlamentu po podpisie pana prezydenta. Przygotowujemy się już dzisiaj od strony informatycznej, operacyjnej, każdej innej po prostu, która jest związana z tym nowym produktem, do tego, żeby od samego początku, jak tylko będzie to możliwe, tego typu kredytów udzielać dla dobra naszych klientów i właśnie młodych Polaków, którzy mają swoje potrzeby mieszkaniowe. A jak dzisiaj w ogóle wygląda ta sytuacja na rynku kredytów hipotecznych? Jest zainteresowanie mimo wysokich stóp procentowych, czy raczej klienci czekają? No ale też nie wszyscy będą mogli wziąć ten nisko oprocentowany kredyt. Oczywiście, ten kredyt będzie dla tych, którzy mają mniej niż 45 lat chociażby, tak? To jest to podstawowe ograniczenie. Ja bym powiedział w ten sposób. My jako PKO Bank Polski widzimy ożywienie na rynku kredytów hipotecznych. My w pierwszym kwartale i zresztą w ostatnich miesiącach poprzedniego roku również mieliśmy udziały rynkowe w całym rynku kredytów hipotecznych na poziomie zbliżonym do 35%. To jest dużo więcej niż my naturalnie mamy tego udziału w rynku polskich kredytów w ogóle. Jest to związane z tym, że część naszych konkurentów zaprzestała udzielania kredytów na stopie zmiennej, a nie rozpoczęła jeszcze udzielania kredytów opartych o nowy wskaźnik referencyjny WIRON, który prawdopodobnie dopiero w 2024 zostanie jakby wdrożony do życia i pojawią się pierwsze produkty oparte o te wskaźniki. My również jako PKO Bank Polski pracujemy nad rozwiązaniami, produktami, które do tego wskaźnika będą się odwoływały. Planujemy, żeby najpóźniej 1 stycznia 2025 roku takie kredyty w naszej ofercie się znalazły. PKO BP jest właścicielem ukraińskiego Kredobanku. Jak on, panie prezesie, teraz działa, funkcjonuje w obliczu wojny? Kredobank jest bankiem, który rzeczywiście jest stuprocentową własnością naszego banku. Jest to bank, który działa głównie na zachodniej Ukrainie, pomimo trudnej sytuacji. Siedziba we Lwowie, prawda? Siedzibą we Lwowie. Pomimo trudnej sytuacji związanej z wojną, nasi koledzy w Kredobanku cały czas pracują. Ten bank działa, generuje zyski i po prostu przygotowuje się do tego, co nam jako PKO Banku, Bankowi Polskiemu najbardziej będzie zależało, czyli przygotowaniu się do pomocy Ukrainie w jej odbudowie. Tak? Uważamy, że posiadając nasz bank, KredoBank na Ukrainie, jesteśmy w stanie w najlepszy sposób wykorzystać ten bank do tego, żeby pomóc polskim przedsiębiorcom do tego, żeby funkcjonować w Ukrainie, żeby rozbudowywać tam jakby interesy polskich firm, polskich przedsiębiorców i przyczynić się w sposób istotny do odbudowy Ukrainy po, mam nadzieję, szczęśliwie zakończonej wojnie. I jeszcze jedno pytanie na koniec, bo wiele branż boi się sztucznej inteligencji, ale okazuje się, że u państwa roboty przeprowadziły już prawie 200 milionów transakcji. To dzisiaj tak też jest. Takie wyniki zostały podane. Sztuczna inteligencja w bankowości jest od lat. My jesteśmy jednym z liderów rozwiązań, które pomagają w codziennej pracy naszych kolegów, którzy kontaktują się z naszymi klientami, załatwiają właśnie te boty, roboty, różne operacje, które w normalnym, wcześniejszym układzie wymagały ludzkiej pracy. Po prostu nasi pracownicy mogą skoncentrować się na ciekawszych, bardziej kreatywnych rzeczach niż powtarzalna praca, która jest związana z obsługą takich podstawowych, najprostszych możliwych do zautomatyzowania procesów i dzięki temu jesteśmy w stanie jeszcze lepiej pracować na rzecz naszych klientów. Klienci to doceniają i poprawia się nam ocena usług świadczonych przez PKO Bank Polski przez naszych klientów. Bardzo na to zależy, bo jest to jeden z filarów naszej strategii, tak żeby nasi klienci nas polecali, byli zadowoleni z tego, co robimy na co dzień. Marcin Eckert, wiceprezes PKO Banku Polskiego, był dzisiaj naszym gościem. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Dziękujemy, panie prezesie. A z naszym gościem rozmawiała Sylwia Zadrożna. A było to... Podsumowanie dnia. Na audycję zaprosił sponsor Bank PKO SA. Popołudniowa audycja. Zapraszamy do trójki za 11 minut 19. Republika w audycji popołudniowej Zielone Usta. No tak z nadzieją wsłuchujemy się w Państwa głosy dotyczące zakazu wyprzedzania ciężarówki przez ciężarówki na autostradach i drogach ekspresowych. Nie trzeba szukać żadnych tam wymysłów. Wystarczy zastosować, tak jest na przykład teraz w Holandii, a było kiedyś w Belgii. Od 6 do 9 zakaz wyprzedzania i od 15 do 18, kiedy jest największy ruch. I wszystko by było dobrze, w normie by było. Nie trzeba było szukać żadnych przepisów, żadnych kar. Od kiedy kolega, który jeździ tirem, mi wytłumaczył właśnie, dlaczego tak się dzieje, ci panowie muszą wrócić do domu, że mają tempomaty ustawione i że te tempomaty są różnie ustawiane. Nie widzę w tym problemu tak naprawdę. No, to każdy się musi na drodze wyprzedzić. Mamy takie warunki, jakie mamy. Mamy dwupasmowe autostrady, a nie czteropasmowe. No i wystarczy chwilę poczekać, po prostu dać się tym panom czy paniom wyprzedzić. Och, jak bardzo tu zależy punkt widzenia od punktu siedzenia, także za kółkiem. 2 2 i 7 3 za 6:19. Jeszcze jedna uwaga, prośba. Chciałbym, żeby wszystkie osoby, które jeżdżą tymi osobówkami, zawsze narzekają na transport ciężarowy, na te poruszające się tiry, niech sobie uświadomią, że my pracujemy dla nich. Tam nie wieziemy powietrza, tylko wieziemy materiały budowlane może na ich dom, może jakieś artykuły spożywcze, które kupują koło siebie w sklepie. I może zamiast zawsze przejmować się tym, żeby ludziom w osobówkach jeździło się świetnie i wygodnie, może niech ktoś pomyśli o kierowcach ciężarówek. Już za chwilę serwis o 19:00. Zapraszamy do reklamy. Barbara? No? W Media Expert są przeceny XXL. No to grubo. Grube okazje na przecenach XXL w Media Expert. Na przykład iPhone 13 mini 256 giga czerwony. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 4699,99. Teraz za jedyne 4099 z kodem rabatowym taniej o 600 zł. Dobre relacje? Nigdy nie tracą na wartości. Dlatego dobrze o nie dbać. Pojechać do dawno niewidzianego przyjaciela, zabrać babcię na wycieczkę,